سورة القاف آیت نمبر 60. گزشتہ آیات میں منکرین کے سوال کا ایک جواب دیا گیا تھا جو انہوں نے بطور امتحان آپ سے 3 سوال کیے تھے کہ اصحاب کہف کے متعلق بتلاؤ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، ذوالقرنین کون تھا، اس کی داستان کیا ہے. یہ 3 سوال کیے تھے. گزشتہ آیات میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ والوں کو اچھی طرح جھنجھوڑا بھی گیا کہ بڑے شوق سے سوال تو پوچھ لیا، اب اس واقعے کو اپنے حالات پر بھی نافذ کرتے جاؤ کہ یہ تمام واقعہ تمہارے اوپر کیسے چسپاں ہوتا ہے. اور اب دوسرے سوال کا جواب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا کیا واقعہ تھا. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع کے اندر تقریر فرما رہے تھے، بہت اچھے انداز میں، فصیح اور بلیغ انداز میں تقریر کی. ایک آدمی نے پوچھا، جناب بھی آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کہہ دیا کہ نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، اور پیغمبر اور نبی سے بڑھ کر عالم تو واقعی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا کہ میرا نام لیے بغیر، میری طرف نسبت کیے بغیر ہی یہ ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ جس کے اندر عاجزی نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتلایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس کچھ ایسی چیزوں کا علم ہے جس کا علم آپ کو نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ کسی دوسرے آدمی کے پاس ایسی چیزوں کا علم ہے جس کا مجھے نہیں، تو تمام کچھ، گھر بار، بیوی بچے، تمام کے تمام چھوڑ کر علم کی تلاش کے لیے جلدی سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالی سے عرض کی، یا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ بتلایا کہ مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ملتا ہے، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں آدمی ملے گا. جگہ کی تعجین نہیں کہی، جگہ بتلائی نہیں ہے، حالانکہ دو دریاؤں کے ملتے ملتے کئی میلوں کا درمیان کے اندر کئی میل بن جاتے ہیں، یک بعد بھی دو دریا تو نہیں ملتے، ایسا ایسا کٹاؤ کرتے کرتے کئی میل کا فاصلہ ہو جاتا ہے. لیکن مقصود یہ تھا کہ جتنی محنت اور مشقت سے علم حاصل کیا جائے اتنی اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا قیمت اور قدر و قیمت زیادہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ بھی کیا کہ اس کی کوئی علامت، وہ کس جگہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، ایک مچھلی ساتھ لیں، جس جگہ مچھلی زندہ ہو جائے، خرقِ عادت مچھلی کا واقعہ ظاہر ہو، وہ وہی جگہ ہوگی جہاں میرا بندہ ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام کچھ چھڑا کر ایک مچھلی اپنی ٹوکری کے اندر بھون کر رکھ لی، اپنا غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا، علم کی تلاش کے لیے سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے راستے میں ایک مجمع البحرین کے قریب ہی ایک چٹان تھی، اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، لیٹنے لگے، اور یوشع بن نون شاگرد جو ہے وہ بیٹھا نگرانی کے لیے کہ کوئی موذی جانور، کوئی دشمن، کسی قسم کا تکلیف پریشانی نہ ہو. حالانکہ سفر یوشع بن نون نے بھی کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وزن ٹوکری بھی اٹھائی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا چل رہے تھے، لیکن اب استاد سوئے ہوئے ہیں، شاگرد یا وہ نگرانی پر پہرے پر بیٹھا ہوا ہے، تو ثابت ہوا کہ شاگرد کو استاد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ ٹوکری بھی ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، اب نیند اور تھکاوٹ ان کی بھی ہے، لیکن وہ پہرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہ ٹوکری کے اندر جو مچھلی تھی اس نے حرکت کی، اور حرکت کر کے زور سے چھلانگ لگائی اور دریا کے اندر گر گئی، اور جہاں وہ گری اور گزرتی جا رہی تھی وہاں پانی جو ہے سرنگ کی طرح سرنگ بنتی جا رہی تھی، ایک سوراخ بنتا جا رہا تھا۔ حالانکہ پانی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فوراً مل جاتا ہے، لیکن پانی اسی طرح اطراف میں کھڑا ہوا سرنگ بنتی جا رہی، وہ نظر آ رہی کہ وہ جا رہی وہ جا رہی۔ یوشا بن نون بڑے حیران کہ ایک تو بھونی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہوگی، دوسرا دریا کے اندر چھلانگ لگائی جہاں سے جا رہی ہو پانی بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ سوچا کہ حضرت صاحب بیدار ہوں گے تو تمام واقعہ سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اٹھتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی مچا دی تو یوشا آپ نے اٹھایا، دیکھو دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا، چلو چلو چلو چلو، یہ ایسے کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طبیعت سے بڑی جذباتی تھی، جب جلدی جلدی کی تو یوشا بن نون کو وہ تمام واقعہ ذہن سے نکل گیا، اور ڈرتے ہوئے کہ میں نے جلدی اٹھایا نہیں ہے دیر میں ہوگی، ٹوکری پکڑی پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور تمام واقعہ وہ ذہن سے نکل گیا۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جلدی کرنے کی وجہ سے تو خوف اور ڈر وہ ہو گیا کہ کہیں کہ استاد جی ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے اٹھایا نہیں، جلدی سے کوئی بات کیے بغیر جلدی سے ٹوکری اٹھا کر پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ یہ ایک نیا ہمارے لیے تو یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، تو یوشع بن نون نے تو یہ کئی اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھے تھے، کئی معجزات، کئی ان کے ہاتھ سے ایسی خرق عادت چیزیں دیکھی، تو جس آدمی نے کئی قسم کے اس طرح کے واقعات دیکھے ہوں ان کے لیے یہ کوئی عجوبہ اور اچمبا چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ ان کو یاد نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی علم نہیں کہ وہ مچھلی والا یہ واقعہ ہوا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام صرف تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور یوشع بن نون ان کے انتہائی مقرب اور قریبی صحابی اور شاگرد ہیں، لیکن دونوں کو وہ بھول گئے ہیں بتلانا، تو جو عالم الغیب ہوتا وہ بھولتا نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو علم ہی نہیں ہے کہ میرے سوئے ہوئے وقت یہ مچھلی کا کیا واقعہ درپیش آیا ہے۔ چلتے گئے کچھ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار آج کو سفر کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، چلو وہ کھانا تو لائیں، مچھلی تو لائیں، کچھ دوپہر کا کھانا تو کھائیں۔ جب مچھلی کا نام لیا تو یوشع بن نون کے ذہن میں وہ تمام واقعہ یاد آیا، کہنے لگا او ہو میں تو بھول ہی گیا، وہ جہاں ہم نے آرام کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے تھے وہاں سے عجیب و غریب ایک واقعہ درپیش آ گیا، مچھلی تو وہاں دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار وہی تو جگہ تھی، اسی کی تلاش کے لیے تو ہم نکلے تھے، چلو واپس اپنے قوم کے نشانات دیکھتے ہوئے کہ ہم ادھر سے آئے تھے، ادھر مڑے تھے، یہ دیکھتے دیکھتے وہاں واپس آئے۔ جب واپس آئے ہیں وہاں ایک آدمی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، جب پہلے وہاں ٹھہرے ہیں اس وقت وہ آدمی نہ تھا، اب جب واپس آئے وہاں ایک آدمی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، اس نے چادر کے اندر ہی اندر جواب دیا اور پوچھا کہ یہ سلام کہاں سے، یہاں سلام کا نام لینے والا کون آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ وہ اٹھے، لیک سلیک ہوئی، پوچھا کیسے آمد ہوئی، بتلایا کہ میں ایسے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم دیا جس کا مجھے نہیں، تو میں سے ایسا کام کروں گا تو آپ جھٹ بولیں گے، اس پر سوال کریں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو شرط آپ لگائیں گے میں اسی طرح اس شرط کا پابند رہوں گا۔ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، جو میں کرتا رہوں آپ نے دیکھتے رہنا، سوال نہیں کرنا۔ عجیب شرط ہے، حالانکہ تعلیم کے لیے، علم کے لیے تو یہ اہم چیز ہے کہ شاگرد یہ سوال کرے اور جو علم سکھلا رہا سے پوچھے کہ یہ کیسے چیز ہے، لیکن شرط یہ لگائی کہ آپ نے پوچھنا نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ضرورت مند تھے، علم کے متلاشی تھے، انہوں نے کہا کہ جو شرط بھی لگائے مجھے منظور ہے، چلو میں سوال بھی نہیں کرتا، طے ہو گیا، سفر دونوں نے شروع کر دیا، چلتے چلتے آگے ایک کشتی پر سفر کرنا تھا، کشتی میں بیٹھ کر دوسری طرف جانے لگے، کشتی والے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ میرے ہمارے علاقے کا فلاں نیک اور صالح اور اچھا سنجیدہ آدمی ہے، انہوں نے بغیر کرایا لیے ہوئے دوسری طرف لے گئے، جب وہ کشتی سے اترنے لگے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر دریا کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ چلو بھی چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے حیران، یہ کیا منظر، ان بچاروں نے ہم سے کوئی کرایا نہیں لیا، بڑے ادب احترام سے بٹھایا ہے، بڑی عزت احترام کیا، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، الٹاؤں کی کشتی کو توڑ کر تختہ توڑ کر پھینک دیا، کہنے لگے جناب یہ کیا کیا، یہ بچاروں کا کیا قصور ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، کیوں سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جناب مجھے بھول ہوگی، اس لیے آئندہ میں سوال نہیں انشاءاللہ کروں گا، یہ مجھے غلطی کی وجہ سے میں بھول گیا، ان کا ٹھیک ہے آئندہ سوال نہیں کرنا، چلتے گئے آگے ایک بستی کے پاس سے گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے، ایک بچہ خوبصورت اس کو اپنے پاس بلایا، خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو پکڑ کر ایسے مروڑا دیا، اس کو جان سے مار کر پھینک دیا، کہا کہ چلو، موسیٰ علیہ السلام پھر منہ میں انگلی ڈال کر کھڑے ہو گئے، یہ کیا، نہ بچے نے کوئی گالی دی، نہ کوئی اس نے مارا، نہ کوئی اس نے جرم کیا، ایسے ہی ایک جان کو قتل کر دیا، پھر سوال کیا کہ جناب یہ کیا، کیوں اس بیچارے کو قتل کر دیا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ سوال نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا ایک چانس اور دیں، تین چانس ہوتے ہیں نا، چل ایک بار اور دے، اگر دوبارہ میں نے سوال کیا پھر بے شک آپ مجھے جدا کر دیں، آپ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے تیسرا چانس مل گیا، چلتے جا رہے ہیں، آگے ایک رات بستی میں اندھیرا ہو گیا، رات آ گئی، وہاں ٹھہرنے لگے، بستی والوں کو کہا کہ ہم مسافر آدمی ہیں، پردیسی آدمی ہیں، کوئی کھانا پینا کوئی آدمی کر دے، کہنے لگے ہمارا پیٹ پوجا ہوتی نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے دیں، یہ ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں ہے لوگوں کو روٹی وغیرہ دینے کا، ٹھہر نہ دے ٹھہر دے ورنہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ رہنے کے لیے کچھ جگہ دی، جب صبح کے وقت وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار وہ ٹیڑھی کھڑی ہے، گرنے والی ہے، لوگ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے کہ ابھی کہیں کسی کے اوپر گر نہ جائے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، سیدھا کر کے کہنے لگے کہ چلو چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ سوال کر دیا کہ جناب بستی والوں کا یہ سلوک ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، پانی تک نہیں پوچھا، رات رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی، اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے، کیا ہی بہتر ہوتا ان سے مزدوری لے لیتے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی، اسی سے ہم کھانا پینا کچھ لے لیتے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا، پھر آپ نے سوال کیا، بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تیرے اور میرے دل میں جدائی ہے، تین چانس آپ کو دے دیے لیکن آپ صبر نہ کر سکے، پھر جدائی کے وقت انہوں نے پوری تفصیل بھی بتلائی کہ یہ ایسے تین یہ واقعے کیوں کیے ہیں، تو پہلے واقعے کی وضاحت یہ تھی کہ وہ کشتی مسکین آدمیوں کی تھی جن کا یہی کاروبار تھا، کشتی کے ساتھ سارا دن محنت مزدوری کرتے، شام کو دو چار روپئے ہوتے اس کا آٹا لا کر گزارا کرتے، دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ جتنی بھی اچھی اچھی کشتیاں وہ تمام کی تمام اپنے قبضے میں لے رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کشتی کے اندر کوئی عیب ڈال دیتے ہیں، تختہ توڑ دیتے ہیں تو اس کو عیب سمجھ کر اس کو نہیں لے گا، تو ایک تختہ ہی ٹوٹا ہوگا بعد میں یہ بنوا لیں گے دوبارہ لگوا لیں گے، بجائے اس کے کہ پوری کی پوری کشتی ان کے چھینی جائے، اس لیے جو انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ کرایا نہیں لیا، ان کے احسان کا میں نے بدلہ دینا چاہا ہے کہ میں نے ان کی پوری کی پوری کشتی کی حفاظت کا انتظام کیا، دوسرا وہ بچے والی بات، اس بچے نے اس کے والدین انتہائی نیک اور صالح تھے، لیکن وہ بچے نے بڑا ہو کر ظالم بننا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے ممکن ہے اس کے والدین بھی گمراہی کی طرف آ جاتے، اس لیے بچے کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو کہ اور بچہ دے گا جو انتہائی نیک اور صالح ہوگا۔ تیسری بات، وہ دیوار کو سیدھا کرنے والی، تو وہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ انتہائی نیک اور صالح تھا، فوت ہوتے وقت اس نے اپنا تمام کا تمام خزانہ دیوار کے نیچے رکھ دیا، دبا دیا کہ اگے اگر خزانہ اسی طرح رہا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لوگ تمام لوٹ لیں گے، کھا پی جائیں گے، ان کے ہاتھ میں کیا آئے گا، دیوار کے نیچے رکھ کر اوپر دیوار بنا دی کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ دیوار دوبارہ گرے گی بچے بنائیں گے، اس وقت یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت بنائیں گے، خزانہ نکلے گا تو سنبھال لیں گے۔ تو بچے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، دیوار پہلے گرنے کے قریب ہوگی، میں نے سیدھا کر دیا تاکہ ابھی دو چار سال پانچ سال مزید یہ کھڑی رہے تاکہ بچے جو ہے اپنے اچھی طرح شعور کو پہنچ جائیں، بلوغ کو پہنچ جائیں، اس کے بعد جب یہ گرے گی تو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ بن عمران نے اپنے جوان یوشع بن نون کو، لا أَبْرَحُ ہمیشہ رہوں گا میں چلتا، لا أَبْرَحُ أَسِيرُ ہمیشہ میں چلتا رہوں گا، حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ یہاں تک میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، ملنے کی جگہ، او ام یا حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا کئی صدیاں کئی سال، یا تو مجمع البحرین تک میں پہنچ جاؤں ورنہ میں علم کی تلاش کے لیے چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا، خواہ مجھے کتنا بھی عرصہ چلنا پڑے۔ حقوب یہ 70 یا 80 سال کی مدت کو بھی کہتے ہیں، اور لمبی مدت پر بھی یہ حقوب کا لفظ بولا جاتا ہے، مطلب کہ میں پھر کئی حکمے مجھے 70 سال لگے، 80 سال لگے، 100 سال لگے، جب تک میں جو مجھے علم حاصل نہیں کر لیتا میں چلتا ہی رہوں گا۔ اندازہ کیجئے کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، پانچ پیغمبر اولو العزم گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہے، لیکن جب پتا چلا کہ چند چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے تو تمام کچھ کھانے پینے بھول گئے، بیوی بچے بھول گئے، کاروبار تمام کچھ چھوڑ دیا صرف علم کی تلاش کے لیے، فرما رہے ہیں کہ یا تو مجھے وہ جگہ مل جائے جہاں وہ آدمی ہے مجمع البحرین، یا تو میں کئی حکم چلتا ہی رہوں گا۔ یہ علم کا شوق، علم کا ذوق، جن کو یہ قدر ہے کہ علم کتنی عظیم چیز ہے، ان کے کھانے پینے اور یہ گھر کے سہولیات اور آرام سکون یہ ان کو اچھے نہیں لگتے، پھر ان کے علم کی لذت جو ہے یہی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث، گھر کا تمام سامان بیچ دیا جتنا ظاہر تھا، ایک اونٹنی خریدی، اونٹنی خرید کے پاس کے بعد اس کے اوپر سوار ہو گئے، مدینے اور مدینے کے ارد گرد جتنے بھی دیہات اور علاقے تھے ان کے اندر گلیوں بازاروں کے اندر دن رات منادیاں کرتے پھرتے ہیں لوگوں، کسی نے عبداللہ بن انیس کو دیکھا ہے، کسی نے عبداللہ بن انیس دیکھا ہے، ایک مہینے کے بعد پتا چلا تو وہ ملک شام میں رہتی ہیں، پھر اپنی اونٹنی کا رخ ملک شام کو کیا، ایک مہینے کا سفر طے کر کے ملک شام میں پہنچی، پھر کئی دن وہاں تلاش کرتے کرتے عبداللہ بن انیس انصاری کو ملے، ایک حدیث ان سے لی، پھر ایک مہینے کا سفر طے کر کے واپس مدینہ میں پہنچے۔ کون ہے صحابی رسول ہیں؟ عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے براہ راست علم لینے والے، لیکن پتا چلا کہ ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، ایک مہینہ مدینے کے ارد گرد تلاش کرتے رہے، پھر پتا چلا کہ ملک شام میں ایک مہینے کا سفر طے کر کے وہاں گئے، پھر وہاں کتنا عرصہ ان کو تلاش کرتے رہے، پھر ایک حدیث لے کر پھر مہینے کا سفر طے کیا، پھر تین مہینے سے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے علم سر اپنا وقت صرف کر دیا، نہ ان کو کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، ایک ہی دل کے اندر تمنا اور آرزو ہے کہ مجھے وہ حدیث رسول مل جائے۔ اسی طرح امام بقی بن مخلص رحمہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ جو کبھی موقع ملا تو دوبارہ سنائیں گے، کہ کیسے انہوں نے علم کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کی، تو جب یہ علم کی چاشنی اور اس کی لذت انسان کے دل میں آتی ہے کہ دنیا کے کھانے پینے، یہ لذتیں، یہ عیش و عشرت، پھر اس کو یہ اچھی نہیں لگتی۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اپنے گھر کا تمام سامان بیچ دیا علم کے حصول کے لیے، اور 1,50,00,000 روپے انہوں نے علم کے حصول پر خرچ کر دیے، 1,50,00,000 روپے علم کے حصول کے لیے خرچ کیے، گھر کا سامان بھی بیچ دیا، گھر کی چھتوں کے اوپر جو چھتیر بالے تھے وہ بھی بیچ دیے، حتیٰ کہ پھر ان کے پاس جوتا لینے کے لیے پیسے بھی نہ ہوتے تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ یہ اس قدر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی ہے۔ تہذیب الاسماء کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ ہے۔ اسی طرح معجم الادباء کے اندر امام خطیب بغدادی کے بارے میں ہے، انہوں نے 20,00,000,000 روپیہ علم کے حصول پر خرچ کیا، علم کے حصول پر 20,00,000,000 روپیہ امام خطیب بغدادی نے صرف کیا۔ اس لیے علم کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ مجمع البحرین سے مراد جہاں دو دریا ملتے ہیں، اس کے بارے میں چار قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویس جس جگہ ملتے ہیں یہ دو دریا، یہ وہ مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے بحر فارس اور بحر روم جس جگہ ملتے ہیں تو مجمع البحرین مراد یہ جگہ تھی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دجلہ اور فرات جس جگہ آپس میں ملتے ہیں، ملنے سے مراد جہاں کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے، قریب قریب ہو جاتے ہیں، یہ وہ علاقہ مراد ہے۔ اور چوتھا قول جو ہے، جو جدید تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ ایک دریائے نیل کی دو شاخی ہیں، ایک بحر ابیض اور دوسری بحر ازرق، یہ جہاں جا کر ملتی ہیں شہر خرطوم کے پاس، شہر خرطوم کے پاس یہ دونوں شاخیاں آپس میں جا کر ملتی ہیں، یہ مجمع البحرین مراد وہی علاقہ ہے۔ جہاں تک میں پاؤں جو مجمع البحرین میں، یا میں چلتا رہوں کئی سال، فلما بلغا مجمع بینہما، جب پہنچے وہ دونوں اس جگہ کے ملنے کی جگہ، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، ناسیا حوتہما، بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو، فتحت بی لہ فی البحر سربا، بس پکڑ لیا، بنا لیا اس مچھلی نے راستہ اپنا دریا کے اندر، ایک سرنگ نما سارا بن سرنگ، مچھلی نے دریا کے اندر ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، فلما جا وزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ دونوں تجاوز کر کے اس جگہ سے آگے گزر گئے تو کہا اپنے نوجوان کو، لا ہمارے پاس غدا، دوپہر کا کھانا، غدا دوپہر کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے جس کو لنچ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس لاؤ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تحقیق پہنچی ہے ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ، ہمیں اس سفر سے ہمیں بہت تھکاوٹ پہنچ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھکاوٹ ان کو اس وقت ہوئی جب منزل مقصود سے آگے تجاوز کر گئی، منزل مقصود تک ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ علم کے حصول کے لیے جب آدمی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑی بڑی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعاون اور مددیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ منزل مقصود سے جب آگے گزر گئے ہیں پھر ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، کہنے لگا وہ جوان بتلائیے تو صحیح، جب پناہ لی تھی ہم نے ایک چٹان کی طرف، آرام کیا تھا ایک چٹان کی طرف، فاني نسيت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو۔ وہ مچھلی والا واقعہ اسے عجیب و غریب ایک واقعہ درپیش آ گیا تھا، وہ تو تمام بتلانا میں بھول ہی دیا، ما انسانی ہو الا الشیطان، نہیں بلایا مجھ کو یہ مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں تذکرہ کروں اس کا، یہ شیطان نے مجھے بلا دیا۔ غلط چیز کی، بری چیز کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، یا شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذرا پریشان کیا جائے، یہ علم حاصل نہ کر سکیں۔ علم کے حصول کے لیے شیطان بڑے طرح طرح کے دورے ڈالتا ہے، طرح طرح کا وہم اور درمیان میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کی کہ یہ شیطان نے مجھے بلا دیا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، بنا لیا تھا اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں بڑا عجیب و غریب۔ عجبا ذا عجبا، بڑا عجیب و غریب راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فتدى على آثارهما قصصا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ ما بمانا الذی، یہ تھی وہ چیز، کنا نبغی، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اس میں تو نبغی یا جو تخصیفاً گرا دی گئی بغیر کسی قاعدہ کلیا کے، فرتدا علی آثارہما قصصا، تو واپس لوٹے وہ اپنے پاؤں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے، اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم ادھر سے آئے تھے، ادھر سے گئے تھے، تاکہ ہم کسی اور راستے نہ نکل جائیں۔ قصصاً، یہ مفعول مطلق فعل محذوف کا، یا قصصاً قصصا، تلاش کر رہے تھے، تلاش کرنا۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پایا انہوں نے ہمارا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو علم اپنی طرف سے، اپنی طرف سے ہم نے ان کو علم بھی سکھلایا، جس کا نام خضر یا خضر، خاک نیچے قطرہ اور ساکن خضر، یا خاک اوپر زبر اور دعات کے نیچے قطرہ خضر، دونوں طرح۔ یہ بخاری میں ہے کہ یہ ایک دفعہ بالکل چٹیل میدان صاف جگہ پر بیٹھے، تو وہاں چاروں طرف سبزہ ہو گیا، اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ خضر ہو گیا، یعنی جن کی وجہ سے ارد گرد جو سبز جگہ ہو گئی تھی۔ مل دن علما، یہ یاد رکھنا، اس کی بات آگے آخر میں آئے گی، کہ پایا، ہاں پایا ان دونوں نے وہاں ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، جس کو ہم نے رحمت بھی عطا کی اور اپنے طرح سے علم بھی دیا۔ بعض صوفیہ کرام نے یہاں سے علم لدنی ایک نکالا، علم لدنی، مل لدنی سے مراد کہتے ہیں کہ ایک علم لدنی ہوتا ہے، وہ کیا، جس کا ظاہر کے ساتھ تعلق نہیں، جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اہل سلوک اور اہل معرفت کو حاصل ہوتا ہے۔ اس میں شریعت کے خلاف بھی کام کرنے پڑتے ہیں، ظاہری شریعت کا وہ آدمی مکلف نہیں رہتا، تو وہ اندری انسان کے دل کے اندر القاء اور الہام اور کیا کچھ مکاشفات ہوتے ہیں، وہ ان کی روشنی میں چلتا ہے۔ یہ تمام غلط ہے، کوئی علم لدنی نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف کام کر کے کہے یہ علم لدنی کی وجہ سے یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جو حضرت خضر علیہ السلام نے تین کام بظاہر جو شریعت کے منافی تھے وہ کیے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ علم ہونے کے واسطے، اللہ کی طرف سے یہ ان کے دل کے اندر یہ ڈالے جانے کے واسطے انہوں نے یہ کیا تھا، ورنہ باقی لوگ اسی بات کے مکلف ہیں۔ جو شریعت کے مطابق کام ہے وہی کیا جائے، شریعت کے منافی کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ حوالہ لینا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی تو شریعت کے منافی کام کیے تھے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا، جیسے کہ وہ آخر میں جا کر خود ہی اس بات کا اظہار کریں گے، یہ تمام کے تمام جو میں نے کام کیے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے کیے۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ سکھلائیں مجھ کو ان چیزوں میں سے جو آپ سکھلائے گئے ہیں رہنمائی سے، جو رہنمائی اور رشد کی باتیں آپ کو سکھلائی گئی ہیں، کیا مجھے آپ ان میں سے کچھ سکھلائیں گے تاکہ میں بھی آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ رہوں؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، کہنے لگے وہ بندہ جو ہے جو خضر علیہ السلام سے، وہ کہنے لگے بے شک آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جذباتی آدمی ہے، دے کر برداشت کر نہیں سکتے، جا کے انہوں نے سوال کرنا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے آپ صبر کریں گے اس بات پر جس کا نہیں یہ احاطہ کیا آپ نے خبر کے اعتبار سے، جس بات کا آپ کو علم نہیں، آپ کو پتا نہیں، آپ نے جا کے سوال کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا نہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ خبرہ تمیز کی وجہ سے منسوب یا مفعول مطلق، کیسے صبر کریں گے آپ اس بات پر کہ جس کا نہیں یہ احاطہ کیا آپ نے خبر کے اعتبار سے، یعنی جس کی خبر اور اطلاع آپ کو نہیں پہنچی، تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو ان شاء اللہ تعالی صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور نہیں نافرمانی کروں گا میں آپ کے حکم کی، میں انشاءاللہ العزیز بڑا صبر کروں گا، میں کبھی آپ جو آپ منع کریں گے کبھی وہ بات نہیں کام نہیں کروں گا، اور آپ کو آپ مجھے بڑا صبر کرنے والے پائیں گے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، کہا خضر علیہ السلام نے اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں میری، بس نہ سوال کرنا مجھ سے کسی شے کا یہاں تک میں بیان کروں آپ کے لیے اس کا ذکر، اس کا تذکرہ میں خود ہی کروں تو کروں، آپ نے سوال تک نہیں کرنا۔ ثابت ہوا کہ استاد یا ادارہ وہ کسی قسم کی بھی طلباء پر پابندی اور پابندی لگا سکتا ہے، شرطیں لگا سکتا ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں داخلہ لے سکتے ہیں، میرے پاس علم تب پڑھ سکتے ہیں اگر فلاں اپنا شرطیں پوری کرو گے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق شرطیں ہیں تو ان شرطوں کو علم کی خاطر آپ نے قبول کرنا چاہیے، اگر قبول کر لی ہیں تو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اگر عمل نہیں کریں گے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تین موقع دینے کے بعد چھٹی کروا دی تھی، اسی طرح اس طالب علم کو بھی چھٹی کروائی جا سکتی ہے جو داخلے کے وقت جو شرطیں تھیں ان پر عمل نہ کرے۔ پن طلاقہ پر چلے وہ دونوں، اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے، یوشع بن نون چونکہ انہوں نے وہاں تک جانا تھا ان کو واپس کر دیا ہوگا، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے تابع تھے، اس لیے اصل واقعہ تو ان دونوں کا ہے، تو خضر علیہ السلام تھے خادم کی حیثیت سے ساتھ تھے، اس لیے ان کا ساتھ ذکر نہیں آیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ اصل منزل مقصود تک پہنچ گئے، علم چونکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتلانا تھا، اس لیے یوشع بن نون کو بھی واپس کر دیا۔ پر چلے وہ دونوں حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، یہاں تک جب سوار ہوئے دونوں کشتی میں تو توڑ دیا انہوں نے اس کشتی کو، جب اگلی طرف پہنچ گئے تو کشتی کو توڑ دیا۔ کالا اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا توڑ دیا آپ نے اس کشتی کو تاکہ غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں اس کشتی والے؟ حمزہ اس کو فہام لتعجب، اخرقتہا تعجب کری، کیا توڑا ہے آپ نے؟ لے تو وہ دیکھا لام و عاقبت کا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ ڈوب جائیں گے اس کے اہل، اس کے رہنے والے۔ لقد جئت شیئاً امرا، تحقیق آئے ہیں آپ ایک عظیم عجیب کام کو، لقد معطل القسم واللہ لقد جئت شیئاً امرا، اللہ کی قسم آپ نے دیکھ عجیب کام کر دیا۔ امرن سمراد عظیم یا خطرناک، بڑا خطرناک کام کر دیا، پھر اس کا تختہ توڑ دیا تاکہ اس کے اندر پانی آ جائے، لوگ ڈوب جائیں، یہ مقصد آپ کا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہ کہا تھا میں نے بے شک آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی؟ جناب میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ جلد باز ہیں، تیز جسم کے اندر کوئی تیزی ہے، جلدی سے آپ نے سوال کرنا تو دیکھا سوال کر دیا یا نہیں؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا موسیٰ علیہ السلام نے نہ مواخذہ کرنا میرا اس بات پر جو میں بھول گیا، یہ تو بھول کر ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں رہا، جو بھول پر گرفت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مواخذہ نہ کرنا، نہ مواخذہ کرنا میرا، نہ گرفت کرنا میری اس بات پر جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ مشقت ڈالنا مجھ پر میرے معاملے میں تنگی، میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالنا، تو مجھے کہہ دو کہ میں نے وہ علم نہیں سکھلانا، مجھے بڑی گھٹن اور تنگی ہو، میں اسی طرح ترستا ہی رہوں علم کو، یہ نہ مجھ پر کرنا۔ راہا کا کمانا تھا تکلیف میں ڈالنا، کیونکہ آگے اس طرح پھر لفظ آ گیا ہے، اس لیے کہ اب اس کا صرف اتنا ہی معنی کر دیں کہ نہ ڈالنا مجھ پر میرے معاملے میں تنگی۔ فن تلا پا، پھر دونوں چلے، آگے پھر چلنا شروع کر دیا۔ حتی اذا لقیا غلاما فقاتله، یہاں تک جب وہ ملے ایک بچے کو، اس خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس کو۔ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا قتل کر دیا آپ نے ایک پاک جان کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا, ایک پاک جان کو قتل کر دیا بغیر نفس, بغیر کسی نفس کے عوض, اس نے کسی اور کو قتل نہیں کیا تھا, کوئی اور کوئی جرم نہیں ہے, ایسے ہی قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, تحقیق کیا ہے آپ نے بڑا ہی منکر کام, نکرا شریعت کے منافی, یا پہلے سے بھی عجیب, یہ تو پہلے سے بھی عجیب ہے, اس میں تو صرف ایک وہم تھا کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا شاید لوگ ڈوب جائیں, ڈوبے تو نہ تھے, ایک خطرہ ہی تھا, اس میں ایک عملہ بےچارے کو قتل ہی کر دیا, اس کے اندر تو سانس ہی نہیں باقی رہا. تحقیق آپ آئے ہیں ایک ایسے کام کو جو کہ منکر عجیب و غریب ہے یا شریعت کے منافی ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کیا نہ کہا تھا میں نے آپ کو کہ آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے ابھی ابھی کہا تھا کہ آپ نے صبر نہیں کرنا, دوسرا سوال بھی کر دیا. قال ان سالتك عن شيء بعدها, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں نے سوال کیا آپ سے کسی شے کا اس کے بعد بھی, فلا تصاحبنی, تو نہ صاحب بنانا مجھے اپنا, نہ ساتھی بنانا مجھے اپنا, پھر بے شک میں چھٹی کرا دینا. قد بلغت من لدنی عذرا, تحقیق آپ پہنچ جائیں گے میری طرف سے عذر کو, پھر آپ میری طرف سے کوئی عذر نہیں رہے گا, میرے تمام عذر ختم, پھر آپ بالکل میری ساتھ نہ رکھنا, ایک چانس اور, چانس ملنا چاہیے نا, پہلی غلطی پر فوراً نہیں بگا دینا چاہیے, یا اس کو ایک غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, ایک دو چانس دینے چاہیے, اگر بار بار آدمی کرتا ہے پھر تو اس پہ گرفت ہونی چاہیے, تو اس لیے پہلی مرتبہ کوئی قصور ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, اس پر ایسے ہی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے قصور دوبارہ موقع نہ ملے. فانطلقا, پھر چلے دونوں, پھر آگے سفر شروع کر دیا. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, یہاں تک جب آئے وہ ایک بستی والوں کے پاس, تو طعام طلب کیا, کھانا طلب کیا اس بستی والوں سے, فابوا, انہوں نے انکار کر دیا, کھانا دینے سے انکار کر دیا انہوں نے, ان یضیفوہما, یہ کہ ضیافت کریں ان کی مہمانی کریں, فوجدا فیہا جدار یرید ان ینقض فاقام, اس پایا ان دونوں نے اس بستی کے اندر ایک دیوار, قریب تھی یہ کہ وہ گری جائے, ارادہ کرتی تھی گرنے کا, یعنی گرنے کے قریب ہی تھی, فاقامہ, انہوں نے اقام سیدھا کر دیا ان کو, بخاری کی روایت ہے کہ ہاتھ لگا کے معجزے کے طور پر سیدھا کر دیا, ایسے ہاتھ لگا کے تو معجزانہ طور پر سیدھی ہوگی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس کام پر کوئی مزدوری, اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری بھی لے سکتے تھے, ایسے لوگوں کا بلا کیا کریں کہ پوری رات ہم بھوکتے یا نہ ڈال رہے, انہوں نے نہ ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی, نہ کھانا پانی دیا, ایسے لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کیا کرنی, اس کی مزدوری لے لیتے, چلو کچھ کھا پی لیتے, کوئی کمر ہی سیدھی ہو جاتی. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا خضر علیہ السلام نے یہ وقت ہے جدائی کا میرے درمیان اور تیرے درمیان, ھذا وقت و فراق بینی, یہ وقت آ گیا ہے فراق کا, جدائی کا میرے درمیان اور تیرے درمیان, آپ نے شرطیں پوری نہیں کی, بار بار آپ کو چانس بھی دیے, لیکن اب آپ یہ بستہ اٹھائیں اور چھٹی کریں. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, ان قریب میں تجھے خبر دوں گا انجام اس کا جس کی نئی طاقت رکھ سکے آپ صبر کرنے کی. باقی یہ دل میں سوچتے رہے, اچھے ایک نوجوان کے پاس گئے تھے تو اچھا وہ تو شریعت کے منافی کام کرتا ہے, تو دل کے اندر میرے بارے میں غلط خیالات نہ رہے, میں آپ کو مطمئن کر دیتا ہوں, اس کا وجہ اور علتیں بتلا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے. تو ثابت ہوا کہ اگر آپ کے کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ لوگ اس سے برا اثر لیتے ہیں, یا لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی آ سکتی ہے, تو لوگوں کا ذہن کلیئر کرنا, صاف کرنا یہ لازمی ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کرتے ہیں تو کریں مجھے کیا, میں تو سیدھا ہوں, میں تو درست کام کرتا ہوں, نہ لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے. بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا اتنے ہزار وہ چندہ فنڈ اکٹھا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ آپ تمام بتلائیں، یہ دیکھیں بھی 2000 کی فلاں چیز آئی، 5 کی یہ آئی فلاں، ان کا تمام مطمئن کریں، تیسر باقی چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کہ مطمئن کرنا چاہیے، لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ان تمام تینوں باتوں کی میں آپ کو تعبیر اور انجام بتلا ہی دیتا ہوں. یاد سوال ہے، باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سکھلا دی ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خضر علیہ السلام کا بتانا کہ تو صبر نہیں کر سکتا، کس کی فطر کر اور حقیقت کا علم، یہ علم غیب. تو یہ بھی یہ تو ایک جب پتا تھا کہ میں نے ایسے کام کرنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں جو بظاہر ظاہر کے خلاف ہیں، تو ایک نبی اور نیک آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک عامی نیک آدمی جو ہے شریعت کے منافی کام کریں تو فوراً جھٹ بولے گا یار یہ کیوں کیا. تو پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا وہ بظاہر کے خلاف ہیں، ظاہر میں ایسے گیا شریعت کے منافی ہیں، یہ پیغمبر برداشت نہیں کر سکے گا یہ بولے گا. یہ تو انسان کا تجربہ اور مشاہدہ، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں بھی اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ رکت رہ گیا ہے تو مولوی صاحب برداشت نہیں کریں گے، اگر سے اس کا عذر ہو کہ اس کو اچانک پیشاب کی ضرورت ہوگی ہے کہ اور سفر سے آیا کوئی، ہو سکتا ہے ادھر بھی، لیکن مولوی صاحب نے دیکھ کر جلدی سے انہیں لال پیلے ہو جانا کہ یہ رکت کیوں رہ گیا. تو اس طرح یہ تو یہ علم غیب نہیں ہے. جن کی کشتی توڑی انہوں نے کیوں نہ کچھ کہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پوچھ رہے ہیں اور خضر علیہ السلام، تو انہوں نے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ حضرت خضر علیہ السلام نے یا تو ان کو بتلا دیا ہو کہ یہ اس کی وجہ علت یہ ہے، یا تو خاموش رہے ہوں کہ یہ اتنے نیک اور صالح آدمی ہم اس کو کیا کہیں، انہوں نے جو کیا اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی، وہ سوچ ہی رہے تھے اسی بات میں. ابھی ان کے سوال کرنے کا موقع تھا ہی، تو وہ پوچھنے والے تھے کہ ہم پوچھتے ہیں، تو اتنے میں جٹ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے سوال کر دیا، تو انہوں نے ان کا جواب دے دیا ہے. تو انہوں نے یہ تو اسی طرح نہ کہ جس طرح کی بڑی عظمت والی کوئی شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کا بھی تھوڑا بہت کافی سے کوئی ورقہ پاڑ لے، کوئی کتاب آپ کو اٹھا لے تو آپ کو پوچھنے کی الزامت نہیں کرتے کہ میری کاپی سے کیوں ورقہ اکھاڑا ہے، میرا پین ہے یا کیوں ایسا کیا ہے. تو یا ممکن ہے ابھی سوچ ہی رہے ہیں سوال کرنے کا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں کہ کون پوچھے کون ضرورت کرے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے سوال کر دیا. کشتی والا تو دیکھنے سے پتا چل سکتا ہے کہ بچے کے نیک یا بد ہونے کا کیسے پتا چلا، اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. تو آخر آگے وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے. اللہ نے دل کے اندر، وہ آگے بات آئے گی کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، تو اگر نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا، ولی تھے تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا. کیا جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو یوشع بن نون کہا گیا، کہاں گیا یہ جواب دے دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے جب کشتی کا تختہ توڑا تو انہیں کشتی والوں نے کچھ نہ کہا، وہ پھر بار بار سوال کرے. آگے سنتے واپس بتلایا ہے کہ ان دو کا منزل مقصود تک جہاں تک جانا تھا اس وقت تک ساتھ ہیں، آگے پھر ان کا کام ہی ختم ہو گیا، ان کو کہا کہ آپ گھر میں چلے جائیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، لیکن کشتی رہا وہ کشتی والا واقعہ تھی وہ مسکین آدمیوں کی، مسکین جن کے ذرائع آمدن کم ہوں، اخراجات پورے نہ ہوتی ہوں، مسکین آدمیوں کی تھی جو کام کرتے تھے دریا میں. فحرت عن عیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا، اور ان کی پچھلی طرف دریا کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ ہے جو پکڑ رہا ہے ہر کشتی کو غصب کرتے ہوئے، ہر ایک ہی کشتی کو غصب کرتا جا رہا ہے. وراء کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے، یہ آگے کے معنی میں بھی اور پیچھے کے معنی میں بھی دونوں میں، تو یہ ان کے پچھلی طرف اس کنارے آئے ہیں دوسرے کنارے. تو یہ مطلب یہ تھا کہ جدھر ہم جا رہے ہیں آگے جو بادشاہ کھڑا ہے تو وہ اچھی کشتیاں تمام سے تمام غصب کر رکھتا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ جب نقص ہو جائے گا پھر اس کو کون پکڑے گا. جس طرح کے الیکشن کے دنوں میں حکومتی سطح پر جو جلسے ہوتے ہیں تو تمام اچھی بسوں کو پولیس والے پکڑ کر وہ قابو میں کرتے جاتے ہیں کہ آپ نے جلسے پر جانا ہے، تو جو بیچاری جڑا والے روڈ پر جانے والی ہے جس کا نہ شیشہ نہ باری، اس کو کون پوچھتا، اس کو کوئی بھی نہیں پکڑتا. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو داغ داغ کر دیتے ہیں، عیب والی کر دیتے ہیں تاکہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانُهُ وَكُفْرًا. لیکن رہا وہ غلام بچہ، تھے اس کے والدین نیک، بڑے نیک والدین تھے، ہم ڈرے یہ کہ واقع کر دے وہ ان دونوں کو طغیان اور کفر میں، بغاوت اور کفر پر میں واقع کر دے. کیونکہ بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اولاد کے پیچھے والدین جو ہیں وہ بھی ان کی غلط سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایسی صفائیاں دیں گے یا ان کے غلط طریقے غلط راستے پر چل نکلتے ہیں. اس لیے اس نے اپنے والدین کو کفر پر آمادہ کر دینا تھا، بغاوت پر آمادہ کر دینا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ارادہ کیا ہم نے کہ بدلے میں دے دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رب ان کا بہتر اس بچے سے زکات، ان جو زیادہ بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور زیادہ اقریب ہو شفقت کے اعتبار سے، جو شفقت اور رحم کرنے والا بھی زیادہ ہو اور نیکی میں اور پاکیزگی میں بھی اس سے زیادہ ہو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو کی اور دے دے گا. تو ثابت ہوا کہ والدین کی نیکی کا اثر بعد میں اولادوں پر بھی جاری ہوتا ہے. والدین کی یہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ بچہ جو ہے کہیں ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو ضائع نہ کرتے، اس کو ختم کر کے اور بچا دیا جائے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. لیکن دیوار والا واقعہ کہ سیدھا کیا، تھی وہ دو یتیم بچوں کی شہر میں، شہر کے اندر دو یتیم بچے تو ان کی تھی. مدینہ کا لفظ شہر پر بھی اور بستی قریا پر بھی بولا جاتا ہے، گاؤں پر بھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور تھا ان بچوں کا اس کے نیچے خزانہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو انتہائی نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، شدید مضبوط عمر کو، جوانی کو. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، نکالے وہ اپنے خزانے کو. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، نہیں کیے یہ کام میں نے اپنی مرضی سے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا اور دین ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے نہیں کیے. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تھا انجام ان چیزوں کا جن پر نہیں طاقت رکھ سکے آپ صبر کرنے کی. اصم تستے تا تا کو گرا دیا تخفیفاً، یہ تھا وہ باتوں کا انجام، ان کی حقیقت اور اصلیت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، کیا وہ نبی تھے، ولی تھے، کون تھے، اس کے بارے میں تین قول ہیں، تین نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے وہ فرشتے تھے، وہ انسان تھے ہی نہیں، اور اس کی طرف بہت سے علماء بھی گئے کہ وہ فرشتے تھے. اور کئی ایک جو پیچھے آیات میں آیا ہے کہ آتینا رحمت من عندنا وعلمنا من لدنا علما، تو یہ تمام فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالی نے یہ تمام چیزیں عطا کی تھیں، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، انسان تھے لیکن ولی تھے. اور تیسرا قول یہ کہ وہ نبی تھے. اور زیادہ راجے بات اور کبھی بات جو ہے ان کی معلوم ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، کیونکہ اس واقعے کے اندر کئی ایک علامات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ آتینا رحمتا من عندنا، تو قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے تقریباً وہاں یہ نبوت مراد لی گئی ہے کہ ہم نے دی ان کو رحمت اپنی طرف سے، رحمت سے مراد نبوت ہے. اور اسی طرح دوسری دلیل کہ وعلمنا من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا کیا، تو یہ بھی اپنی طرف سے علم سے مراد یہ نبوت والا علم ہے. اور تیسری وما فعلتہ عن امری، یہ آخر میں پورے قصے اور واقعے کے آخر کے اندر بتلایا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ اپنی مرضی سے انہوں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا اور اللہ کی طرف سے یہ وحی تھی. اور پانچویں اپنی دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو پوری نص ہے اور یہ تمام کے تمام متفقن علیہ بات ہے. تو ایک نبی اور نبی بھی اولو العزم ہو وہ ایک ولی کے پاس ایک امتی کے پاس علم کے حصول کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے نبی کے پاس تو جا سکتا ہے, نبی امتی کے پاس یہ جانا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے ان دلائل کی روشنی میں اکثریت جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا. باقی یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا یہ کہنا کہ بعض چیزوں کا علم میرے پاس ہے بعض کا تیرے پاس ہے, تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کارخانہ میں بظاہر اور ہیں لیکن حقیقت میں اندر میں اور ہیں. تو یہ سبق دینا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک چیز کا ظاہر اور ہوتا ہے بسا اوقات اس کا اندرون اور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں بغاوت کرنے والے ہیں ان کو میں نے انعامات دیے ہیں نعمتیں دیے ہیں کھانے پینے دیے ہیں پھر آن ہے اور ان کے باقی ہباری ہیں کتنی آسائشیں چھاٹ بانٹ دی ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ جو میں نے ظاہر میں کیا وہ اسی طرح ہے. بسا اوقات ظاہر اور ہوتا ہے اس کا اندرون کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح جو غریب غربے ہیں تکلیفوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں مصیبتوں میں گزار رہے ہیں جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بچیوں کو لونڈیاں غلام بنایا جا رہا ہے اور دن رات غلامی کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر کیوں مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. جس طرح ان تین واقعوں کے اندر ہم نے سنا دیا کہ ان کا ظاہر کچھ اور تھا لیکن اللہ کے کارخانے قدرت میں باطن کچھ اور تھا. باقی سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ابھی بھی زندہ ہیں؟ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابھی وہ زندہ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ نصوص کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشگی نہیں دی. قرآن ہے سورہ انبیاء کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشگی عطا نہیں کی بلکہ ہر ایک آیا دنیا سے گیا. تو اگر وہ زندہ تھے تو اس آیت کا کیا مطلب کہ آپ سے پہلے کوئی انسان بھی زندہ نہیں رہا؟ مطلب کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے, دنیا سے وہ ختم ہو گیا. دوسرا امام بخاری نے یہ پھر حدیث بھی پیش کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان فرمایا تھا کہ لا یبقی علی رأس المئات ممن هو اليوم علی ظهر الارض احد, کہ آج جو زمین کی پشت پر ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا. آج جو زمین کی پشت پر آج جو زیرو ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گی. تو اگر بالفرض حضرت خضر علیہ السلام آپ کی حیات تک بھی وہ زندہ ہوں تو آپ کو فرمان کے مطابق 100 سال کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہے. تو ان نصوص کے واضح نصوص کے ہونے پر اب یہ کہنا کہ وہ زندہ ہیں یہی نظریہ حافظ ابن حجر اور ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور بہت سے اکثر محدثین کا یہی ہے. اگرچہ بات یہ ہے تو وہ ابھی بھی زندہ ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. وہ زندہ ہیں, ان کی پانیوں پر حکومت ہے, پانیوں میں رہتے ہیں. پھر لوگوں نے اس عقیدے سے بڑھتے بڑھتے آگے کئی شرک کے دروازے کھول دیے کہ وہ فلاں دریاؤں میں سمندروں میں کنوؤں میں رہتے ہیں, جب وہاں سے گزرے تو وہاں کوئی 5-7 روپے اس کے اندر پانی کے اندر ہیں چراغی کیا کہتے ہیں چراغی ہاں باب صدر کی چراغی دیتے ہیں, جب دریا سے نہ گزرے تو 2-4 روپے دریا میں پھینک دیے. اس لیے تاکہ یہ ہم نذرانہ پیش کریں گے تو ہماری مصیبتیں اور تکلیفیں جو وہ دور ہو جائیں گی. اسی لیے کوئی نماز پڑھتا ہے یہ خضر کی نماز ہے ان کے لیے دو رختیں پڑھ دیں. اسی لیے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, وہ آتے ہیں بھولے وہ کو راستہ بتلاتے ہیں. یہ تمام ایسی داستانیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر خواب میں آتے ہیں تو اول تو حضرت خضر علیہ السلام کی شکلوں تو ان کی شکل کیسی تھی, ان کا حلیہ کیسا تھا, تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کہیں اس کی وضاحت نہیں آتی. کسی کو خواب میں کوئی سبز چولے والا نظر آ گیا تو اس کو وہ کہا کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا, کیا دلیل کہ خضر علیہ السلام یہی تھے ایسی شکل تھی؟ اس لیے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسے عقیدوں کو یہ اپنانا یہ درست نہیں ہے. باتیں تمام بتا دی, اب سوال جو ایسی ہیں. ہاں جی کیا کون سی اس کی کوئی دلیل کہ وہ اسے زندہ رہنے کی کوئی دلیل؟ یہ ایک عمومی دلیل ہوگی، اب خصوصیت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، جس کی یہ نس ہو کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. صرف یہ تو سنے سنائے کسے فلاں کو خواب میں نظر آیا، فلاں کو فلاں جگہ نظر آیا، ان کی کوئی حقیقت، ان کی کوئی دلیل؟ اور یہ خوابوں اور تصورات جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتے. تیسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین بتلاؤ کون تھا. اب تیسرے سوال کے جواب، ذوالقرنین اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دو لٹوں والا. کرن کہتے ہیں لٹ کو، دو لٹوں والا، جس کی دو مینڈیاں دو لٹیں تھیں. ان کے کہنے کی کئی ایک علتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس کی دو زلفیں تھیں اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے. ایک اور یہ کہ ان کے سر میں دو زخم تھے دائیں بائیں، ان زخموں پر جہاں زخم ہوتا ہے سر میں وہاں پہ بال وغیرہ نہیں اگتے، اس لیے ان کو کہتے تھے ذوالقرنین، یعنی دو جس کے دو سینگ نما جیسے سینگ ہوتے ہیں تو بال نہیں تھے، اس طرح کی وہ شکل تھی، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں حقیقتا اس کے دو سینگ تھے چھوٹے چھوٹے، یہ خرق عادت اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ایسے اگے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے. یہ بھی ایک قول ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی حکومت کا جو نقشہ تھا، جو ان کی حکومت تھی، ان کا نقشہ کاغذ پر بنایا جائے تو مینڈے کی شکل بنتی تھی، تو ایسا مینڈا جس کے سر کے اوپر دو سینگ ہو، جیسے یہ ہم اپنے ملکوں کا نقشہ دیکھتے ہیں وہ عجیب و غریب ادھر ادھر ہوتا ہے، ان کے حکومت کا نقشہ ایسے تھا جیسے مینڈے کی شکل ہوتی ہے اس کے اوپر دو سینگ ہوں، اس لیے ان کو کہتے تھے ذوالقرنین، یعنی ایسا بادشاہ جس کی حکومت جو ہے دو سینگوں والے چھترے کی طرح ہے، مینڈے کی طرح ہے. اور ایک علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کی آخری کریا تک پہنچے تھے. مشرق کی سب سے آخری بستی جو ہے اس کے بعد بستی ختم، مغرب کی بھی، اس لیے کہتے تھے کرن، ذوالقرنین دو کرنوں والے جنہوں نے مشرق کی آخری کریا اور مغرب کی آخری کریا تک پہنچے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کرن سے مراد ہوتا ہے کہ سورج کی شعائیں، تو وہ وہاں پہنچے کہ جہاں سورج کی شعائیں طلوع ہوتی ہیں، جہاں غروب ہوتی ہیں، وہ آخری حد تک پہنچے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کو دو دور نصیب ہوئے ہیں، ایک فتح کرنے کا، دوسرے کو حکومت کرنے کا. اور یہ ہر بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتے، کئی بادشاہ تھے جنہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے لیکن پھر پوری حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، انہوں نے فتوحات کرنے کے بعد سے عرصہ دراز ان پر حکومت بھی کی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے. اور بعض نے ایک علت یہ بھی بیان کی کہ اس سے جو تاج تھا وہ انہوں نے دو کلگیاں بنائی ہوئی تھی، عام بادشاہوں نے اپنے تاج کے اوپر ایک کلگی بنائی ہوتی ہے، چونکہ ان کی حکومت بڑی لمبی تڑنگی تھی بہت، اس لیے انہوں نے دو کلگیاں لگائی تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. یہ تھا کون، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں. تو جو جدید تحقیق ابو الکلام آزاد نے لکھی ہے اور اسے مودودی صاحب نے، ان کے نزدیک یہ یونانی سائرس، یونان کا جس کو یونانی زبان میں سائرس کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں خورس کہتے ہیں، یہ 549 قبل میلادی میں یہ ایک حکمران گزرا ہے، 549 قبل میلادی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 549 سال پہلے، جس کو خورس یا سائرس کہتے ہیں، یہ وہی آدمی مراد ہے. اور بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح حافظ ابن حجر اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس کو یہ اسباب ملے تھے، تو یہ وہی آدمی ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام بعد میں اس کے وزیر بنے تھے، یہ حافظ ابن کثیر نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ نظریہ. تفسیر حقانی والے نے یہ کہا ہے کہ یہ عرب کا حکمران تھا، یہ عجم کا نہیں بلکہ یہ عرب کا حکمران تھا، اور اسی کی نسل میں سے بلقیس پیدا ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی مطیع اور فرما بردار ہوئی تھی. تو یہ مختلف قول ہیں. اور لیکن امام راضی کا قول جو ہے، امام راضی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ یونان کا جو سکندر اعظم تھا یہ اس کا لقب تھا، ذوالقرنین یہ یونان کا جو سکندر اعظم اس کا لقب ہے. لیکن امام راضی کی یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ سکندر اعظم جو یونان کا گزرا ہے وہ کافر بت پرست آدمی تھا، لیکن یہ ذوالقرنین جو ہے یہ نیک اور صالح آدمی تھا، خدا ترس تھا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والا تھا اور مومن آدمی معلوم ہوتا ہے. اس لیے وہ امام راضی کی جو بات ہے یہ جنان کا سکندر اعظم تو وہی ہے، یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چار حکمران ایسے آئے ہیں جنہوں نے زمین کے اکثر حصے پر حکومت کی، یعنی زمین کا جتنے بھی مہذب قومیں ہیں، مہذب علاقے ہیں، ترقی یافتہ تمام کو اپنے ان کو فتح کر کے ان پر حکومت کی. وہ چار بادشاہ گزرے ہیں، دو مسلمان یعنی اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے حکم احکام کی پابندی کرنے والے، اور دو کافر. مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر ہیں. انہوں نے اکثر ضروری زمین کے اکثر حصے پر انہوں نے حکومت کی. اب اسی ذوالقرنین کا قصہ اور واقعہ، راجے کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ دو بعض نے کہا کہ دو زلفیں تھی اس کی، دو زلفیں رکھتا تھا یا تاج اس کا ایسا تھا، تو یہ زیادہ یہ معلوم ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجیے عن قریب بھی میں پڑھتا ہوں تم پر اس کا بھی ذکر، ان کی خبر اور ان کی داستان بھی میں تمہیں ابھی سنائی دیتا ہوں. انا مکنا له فی الارض، بے شک قدرت دی تھی ہم نے، اختیار دیا تھا اس کو زمین میں. وآتینا من کل شیء سببا، اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر شے کے اسباب، ہر طرح کے ذرائع اسباب اور وسائل دیے تھے، یعنی جن چیزوں کی ضرورت تھی حکومت چلانے کے لیے، اپنا ہولڈ جمانے کے لیے، ذرائع اسباب فوج ہے، پولیس ہے، باقی دولت ہے، جو کس چیز کی ضرورت تھی ہم نے تمام عطا کیے تھے. سبب اصل میں کہتے ہیں رسی کو، تو مراد اس ہوتے ہیں اسباب اور وسائل. پس پیروی کی اس نے اپنے سبب کی، یعنی اپنے وسائل کو بروئے کار لایا، ان پر عمل کیا، انہوں نے اپنے وسائل کو اختیار کیا، ان کو عمل ملایا. سب سے یہ پہلا سفر ہے ان کا مغرب کی طرف، حتی ذوالقرنین کا پہلا سفر اس نے مغرب کی طرف شروع کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک جب پہنچ گئے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ. یہ ایشیا کوچک کی آخری جگہ ہے، ایشیا کوچک کی آخری حد وہاں پہنچے، یہاں تک کہ پہنچے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ. واجدہ تغرب فی عین حامیۃ، پایا انہوں نے وہ غروب ہو رہا ہے سیاہ رنگ کے چشمے میں، عین چشمہ، حامیا سیاہ رنگ کا جس کا پانی کالا سیاہ تھا، سیاہ رنگ کے چشمے کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے. واجدہ انتا قوما، اور پایا اس چشمے کے پاس ایک قوم کو، وہاں ایک قوم کو بھی پایا. قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین، الہام کے ذریعے ہم نے کہا یا کسی نبی کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچایا، ممکن ان کی حکومت میں کوئی نبی ہو، نبی پر ہم نے یہ وحی کی کہ ذوالقرنین کو یہ بات کہو، یا خود ان کے دل کے اندر یہ بات القا کی. کہا ہم نے اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو آپ عذاب کریں، یہ جو قوم ہے جو کافر قوم ہے، یا تو آپ ان کو عذاب کریں، عذاب سنا قتل کر دیں، یا پکڑیں ان سے اچھائی، یا ان سے اچھا سلوک کریں، کہ یہ لوگ آپ کے اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، اگر یہ پھر بھی انکار کریں تو آپ کی مرضی، چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، چاہیں تو ان سے اچھا سلوک کریں، کہ جزیہ کو ٹیکس سے لگا کر تو ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، کہا ذوالقرنین نے، یا تو ہم اما من ظلم، لیکن وہ آدمی جس نے ظلم کیا جو حد سے بڑا، ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے، دنیا میں تو ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. ويعذبه عذابا نكرا، وہ عذاب دے گا اس کو عذاب بڑا سخت، جس نے بغاوت کی، ظلم و ستم کیے، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اس کو ہم سخت سزا دیں گے. اور مرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ چلو مر گئے ہیں، اب ختم ہو گیا، کہ آئندہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں وہاں سخت اور سزا ملے گی، مطلب کہ دنیا اور آخرت میں سخت سزائیں ملیں گی جو بغاوت والا انداز اختیار کرے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو ایمان لایا اور صالح اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بدلہ ہوگا بہت اچھا. ہم بھی اس کو بہت اچھا بدلہ دیں گے، اپنا مقرب بنائیں گے، اس کو اپنی حکومت اب اس کو عہدہ دیں گے، اس کو اپنی فوج میں داخل کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بس نقول له من امرنا یسرا، اور ان قریب کہیں گے اس کے لیے یا کریں گے اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی، اس کے معاملے کے اندر ہم بڑی آسانی کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر پیروی کی انہوں نے اسباب کی۔ دوسری مہم، دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف، یہ مغرب کے انتہا تک پہنچے اور پھر مشرق کی طرف چلے، پھر انہوں نے پیروی کی، اپنے اسباب کو بروئے کار لائے، استعمال کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک جب پہنچ گئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے نکلنے کی جگہ، وجدھا تطلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پایا انہوں نے وہاں سے سورج نکلنے کی جگہ کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے اس قوم کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ، سورج براہ راست نکلتا ان کے، نہ کہ مکان ہیں نہ کہ رہائش گاہیں ہیں، سیدھی سورج کی دھوپ کے اندر وہ رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت سخت دھوپ ہو جاتی ہے تو یا تو کسی غار وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں یا پھر پانی کے چشمے کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اس طرح جانگلی قسم کے لوگ، نہ ان کو مکان بنانے کا پتہ، نہ ان کو چھپر بنانے کا پتہ، نہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، براہ راست سورج کی دھوپ ان پر پڑتی ہے اور ایسے اتنے عادی ہو چکے ہیں تو سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں جیسا کہ جانور ہوتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کریں گے کسی غار میں چھپ گئے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے یا کسی پانی کے اندر تھوڑی دیر لیٹ گئے بیٹھ گئے، تو ایسے لوگ انہوں نے پائے، یہاں تک کہ پہنچے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، پایا وہاں، پایا اس سورج کو، وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے اس قوم کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ، براہ راست سورج کے سورج کی دھوپ ان پر پڑتی ہے، کذالک مبتدا محذوف الامر کذالک، بات ایسے ہی ہے جیسے ہم سنا رہے ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ ایسے ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تاکہ احاطہ کیا ہوا ہے ہم نے جو بھی اس ذوالقرنین کی تھی خبریں، ذوالقرنین کی تمام خبریں ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کون تھا، کیسے کیسے سفر کیے، کہاں کہاں گیا، کن کن قوموں سے واسطہ پڑا، آگے سے قوموں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ سلوک ہوئے، یہ تمام ہمیں علم ہے، اس لیے جو ہم خبر دے رہے ہیں واقعہ سنا رہے ہیں بالکل سچا ہے۔ دو سفر ہو گئے، پھر تیسرا سفر بھی کیا، یہ کہاں، یہ ان کے سفر جو انہوں کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونا یا طلوع ہونا، تو یہ حقیقت میں یہ نہیں کہ سورج کے غروب ہوتا ہے کہ واقعی ایسے چشمے ہیں ان چشموں کے اندر نکلتا ہے اس کے اندر داخل غروب ہوتا ہے، تو مطلب کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آگ سے آبادی ختم ہے، آبادی ختم ہو جاتی ہے، آگے سے سمندری سمندر شروع ہوتا ہے، تو ان کو ایسے معلوم ہوا جیسے آپ کبھی سمندر کے کنارے یا بہت بڑی لمبا چوڑا سے تالاب ہے وہاں کھڑے دیکھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور جا کر سورج جو ہے وہ پانی کے اندر گھستا جا رہا ہے، خصوصاً جو کبھی کراچی گئے ہیں تو انہوں نے سمندر کا منظر دیکھا ہو تو سورج طلوع ہوتے غروب ہوتے ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ دو چار پانچ سات میل دور پانی کے اندر سے نکل رہا ہے اور پانی کے اندر غروب ہوتا ہے، یا کبھی آپ چھت پہ پچاس کر دیکھیں جب سورج نکلتا ہے یا غروب ہوتا ہے ایسے معلوم ہوگا جیسے دس پندرہ میل دور جا کر وہ زمین سے اگ رہا ہے، وہ یہ ہماری آنکھوں کا ایسے مطلب کہ آبادیاں ختم ہو گئی تھی، آگے آگے بس سمندر ہی سمندر تھا، آگے کوئی آبادی نہ تھی، انسانی آبادی کی انتہا تک پہنچ گئے۔ یہ دو سفروں کے، تیسرا سفروں کا، ثم اتبع سببا، پھر پیروی کی انہوں نے اپنے اسباب کی، تیسرا سفر انہوں نے شمال کی طرف کیا، مشرق اور مغرب کا کیا بھی شمال کا، حتی اذا بلغ بین سدین، یہاں تک جب پہنچے وہ دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی تھی وہاں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو پایا ان کی اگلی طرف ایک قوم کو، پہاڑوں کے اگلی طرف ایک اور قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں تقریب کو سمجھے بات کو، ایسے لوگ جو ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے، یہ ان کی نہیں سمجھتے تھے، ایسے لوگ دور دراز کا علاقہ، اب انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعے، حضرت ذوالقرنین نے ترجمان کے ذریعے پوچھا بھی تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریات ہیں، کیا زندگی کیسے گزارتے ہو، کیا تمہیں توفیقیں ہیں؟ قالوا یا ذوالقرنین، وہ قوم کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، فحل نجعل لک خرجن، کیا بنا دیں ہم آپ کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کریں، آپ کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کر دیں، اللہ اس شرط پر انت جعل بیننا و بینہم سدا، کہ بنا دیں آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار. کہنے لگے جناب باقی تو چلو ہم ٹھیک زندگی گزارے ہیں، ایک ہمیں بڑے پریشانی ہے، یہ پہاڑوں کے دوسری طرف ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، ایسی بےہودہ قوم ہے کہ وہ نہ ہماری بکری چھوڑتے ہیں، نہ بھینس چھوڑتے ہیں، نہ گائے چھوڑتے ہیں، نہ فصل چھوڑتے ہیں، ہم بڑی محنت سے پیار کرتے رہتے ہیں، وہ آتے ہیں تمام کو اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں، داؤ لگے تو ہمارے مردوں کو عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، انہوں نے ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی کا سانس لینے دشوار کر دیے ہیں، تو آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تو ہم آپ کی حکومت بادشاہ آپ کو مانتے ہیں، لیکن یہ برائے مہربانی کام کریں کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جس راستے سے گزر کر آتے ہیں وہاں کوئی دیوار بنا دیں، باقی اخراجات چلو ہم پر ٹیکس لگا دیں، کوئی جو لگاتے ہیں ایسا ہے تو اتارتے رہیں گے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اس مصیبت سے ہمیں جان چھڑائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹیکس وغیرہ یہ دولت مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، البتہ آپ نفری طور پر مزدور آپ تیار کریں، کیونکہ اب میرے پاس میری فوج ہی ہے نا، اس لیے کہ نفری کچھ لوگ تعاون یہ آپ کریں، باقی اخراجات میں کروں گا. چنانچہ کیا یہ کہا کہ لوہے کے تختے لاؤ، لوہے کے تختے لائے گئے، بڑے بڑے لوہے کے تختے، ان کو دونوں پہاڑوں کے یہ درمیان جو جگہ تھی، جو خالی جگہ تھی، وہاں جو ہے تہ بتائے ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دیا، نیچے تہ لگا کر اوپر چیل کی لکڑیاں اور اس طرح کی کوئی اور چیز ہے وہ اس کے اوپر ایک تہ چڑھا کے اس کے اوپر پھر تختے، پھر لکڑیاں، پھر تختے، کرتے کرتے وہ اوپر کئی فٹ اونچی جو ہے یہ دیوار بنا دی. پھر ان کو کہا کہ ان کو بھی جو لکڑیاں درمیان میں ان کو بھی آگ لگاؤ اور دائیں بائیں بہت زیادہ انتظار رکھ کر اس کو آگ جلاؤ، دھونکیاں بڑی بڑی دھونکیاں لگاؤ، بٹیاں لگا دو. انہوں نے لگا کر تیزی سے کے ساتھ آگ جلائی اور اس کو گرم کرتے رہے کرتے رہے، کچھ اطراف سے بڑی ہیٹ پہنچتی تھی، کچھ لوہے کے تختوں کے اندر جو لکڑیاں رکھی تھی وہ جلتی رہی، جلتی جلتی وہ لوہے کے تختے بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئے، وہ تختے سرخ ہو گئے، درمیان میں جو لکڑی رکھی ہوئی تھی وہ جل گئی، جلنے کے بعد درمیان میں شگاہ پڑ گئے. پھر انہوں نے تانبا پگھلا کر بڑے بڑے برتنوں کے اندر بڑا تانبا پگھلا کر الگ رکھا ہوا تھا، جب وہ بالکل تختے لوہے کے تختے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، درمیان میں دراڑیں بھی باقی آ گئی، تمام کا تمام وہ پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈال دیا اور تمام جو تانبا تھا ان کے درجوں کے اندر آ کے پھنس گیا، تمام کے تمام ایک چیز بن گئی، لوہا اور پیتل مل کر ایسے ایک سخت پہاڑ اور ایک چیز بن گئی کہ جس کے اندر نہ سوراخ ہے نہ کوئی دراڑ ہے، سخت چیز بن گئی اور بڑی اونچی اور بڑی لمبی بن گئی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ اس چیز کے اوپر چڑھ سکیں گے نہ آپ کو کوئی تکلیف دے سکیں گے. تو بعد نے لکھا ہے کہ یہ 50 میل لمبی تھی، 50 میل لمبی اور یہ 29 فٹ جو ہے یہ اونچی تھی اور 10 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اتنی لمبی چوڑی یہ دیوار تھی. اور یہ دیوار کہاں ہے؟ 5 دیواریں دنیا کے اندر مشہور ہیں، جو مشہور ہے دنیا کے اندر 5 دیواریں ہیں، ان میں سے ایک دیوار چین ہے. دیوار چین جو ہے یہ چی وانگائی فغفور نے یہ اس نے تعمیر کروائی تھی 235 قبل میلادی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 235 سال پہلے چی وانگائی فغفور اس آدمی کا نام تھا جس نے یہ دیوار چین بنائی ہے اور یہ مشہور و معروف ہے. اور اس کی لمبائی جو ہے یہ 1200 سے لے کر 1500 میل تک ہے، 1200 سے لے کر 1500 میل تک. اور یہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے سب سکندری، یہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو مشہور یہ ہے یہ جبل تائی کے کسی درے کو بند کیا ہوا ہے، جو جبل تائی جو ہے منچوریا اور منگولیا میں ہے، منچوریا اور منگولیا ان پہاڑی سلسلے کے اندر جو جبل تائی ہے وہاں کی درہ ہے اس کو یہ بند کیا ہوا، یہ ہے وہ دیوار جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. قالوا یا ذو القرنین, کہنے لگے اے ذو القرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج یہ انہوں نے فساد مچا رکھا ہے زمین میں. فحل نجعل لک خرجاً, کیا بنا دے ہم آپ کے لیے کوئی چندہ مزدوری, الا انت جعل بیننا وبینہم سدا, اس بنا پر کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ. کالا ما مکنی فی ربی, کہنے لگے جو قدرت دیے مجھ کو میرے رب نے, جو اختیارات دیے مجھے میرے رب نے, خیر ان وہ بہتر ہے تمہارے اس مزدوری سے, تمہارے چندے سے. فاعینونی بقوت, البتہ تعاون کرو میرا ساتھ قوت کے, نفری طور پر نفری دے, نفری طاقت کے ساتھ میرا تعاون کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما, بنا دوں گا میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے, زبر بڑے بڑے لوہے کے تختے لاؤ. حتی اذا صاب بین الصدفین, یہاں تک جب انہوں نے برابر کر دیا دو گھاٹیوں کے درمیان. لوہے کے تختے لائے گئے, انہوں کو بڑی ترتیب سے بڑی سیٹنگ کے ساتھ ان کو دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر دیا, او گھاٹیوں کے چوکی تک. قال انفخو, تو کہا ذل کر نے پھونکو اس کو, آگ ان کے اندر پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ کی طرح, ان تختوں کو جب آگ کی طرح کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, تو کہا ذوالقرنین نے لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا. قطرا تانبا جو پگھلا ہوا, میرے پاس لاؤ کہ میں پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈال دوں. آتونی اور افرغ یہ دونوں تنازع الفعل میں سے ہیں, دونوں یہ تنازع کر رہے ہیں کہ قطرن, ارے کہتا کہ یہ میرا معمول بنے. نہ طاقت رکھیں گے یہ کہ غال یہ چڑھ سکیں اس کے اوپر, نہ طاقت رکھیں گے اس کے اندر کی شگاف اور سوراخ کرنے کی. فمستاؤ اس میں مستطاؤ تا تخفیف نے گرا دی, اب یہ ایسی دیوار بن گئی ہے کہ نہ پہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے, اتنی اونچی ہے اور اتنی موٹی ہے اور اتنی صاف اور مرائم ہے کہ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے, اور نہ یہ طاقت رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی کہ اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں سے نکل کر آ جائے کریں. باقی جو پہاڑ ہیں اتنے اتنے اونچے پہاڑ ہیں, اول تو اس پر یہ چڑھیں گے نہیں, اگر اکا دکا چڑھ کر آئے گا تو اس کا آپ تیا پانچا نکال دیا کریں. پہلے تو تھا نا یہ تمام گروہ کا گروہ آ جاتا تھا تو آپ ڈرتے تھے, آپ کیا کریں. اب جب چڑھ کر بڑی مشکل سے کوئی محنت سے ایک آدھا آئے گا تو آتے کو اس کو پکڑ کر چار جوتے لگانا, اب وہ تو آئیں گے نہیں. بس نہ طاقت رکھیں گے یہ کہ وہ چڑھ سکیں اس پر, نہ طاقت رکھیں گے اس پر سوراخ کرنے کی. اور یہ جو تمام میں نے کیا یہ میں نہیں کہتا کہ میرا بڑا کمال ہے, یہ میں نے کر دیا. ھذا قال ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے جو اللہ نے مجھے یہ تمام سباب اور مثال دیے. فیضا جا آباد ربی, جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ. جعلہ دکا, تو کر دے گا اس دیوار کو بھی ریزہ ریزہ. وکانا وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچ ہے, بنائی تو مضبوط ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کبھی ختم ہوگی نہیں, جب تک میرا رب چاہے گا یہ رہے گی, جب وہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا. میرے جب آئے گا میرے رب کا وعدہ اس مراد اس کی تباہی کا جب وقت آئے گا یا قیامت آئے گی. وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور چھوڑا ہم چھوڑیں گے ہم ان کو کہ بعض ان کا اس دن موجے مار رہا ہوگا بعض پر, جس دن ہم ان کو یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے تو بعض بعض کے اوپر گرتا آئے گا چڑھتا آئے گا, اور چھوڑیں گے ہم بعض ان کا اس دن موجے مار رہا ہوگا بعض پر جو ایک دوسرے کو گھستا آ رہا ہوگا. بنوفے کافی سور, اور پھونک دیا جائے گا سور میں. فجمعنا مجمع, جمع کریں گے ہم ان کو جمع کر دینا. وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, اس کا ایک معنی تو یہ کہ سد سکندری کو جب ہم ختم کر دیں گے تو یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے اتنی کثرت سے نکلے گی, اتنی کثرت سے یک بار کی نکلے گی کہ جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اسی طرح وہ ہزاروں ہزاروں کے ان کے قافلوں کے قافلے نکلیں گے اور دنیا پر پل پلٹیں گے, جو انسان آئے گا اس کو مارتے جائیں گے, کوئی حیوان آئے گا, جو چیز بھی آئے گا اس کو تباہ برباد کرتے جائیں گے. اور یہاں پہ سمراد کہ نفقہ ثانیہ کے بعد لوگوں کو قبروں سے اٹھانا, اور ترکنا بعد ہم, اور چھوڑیں گا ہم لوگوں کو جن قبروں کے اندر جو بند کیے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیں گے, نکلیں گے. اور یہ موجے مارتے ہوئے جیسے دریا ٹھاٹھے مار رہا, سمندر ٹھاٹھے مارتا, اس طرح لوگ قبروں سے, وہ گروہ کے گروہ, جماعتوں کے جماعتیں نکلتی آئیں گی. اب یہ کون لوگ ہیں, یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ اب جو قومیں بعض باغی قسم کی قومیں ہیں, یہ وہی مراد ہیں یا کہ اور کوئی خاص قوم ہے؟ تو احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو یہ کہ مخصوص قوم ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی اور بڑی خون ریزی کرے گی, اور احادیث میں ان کے بارے میں کئی ایک اشارات ملتے ہیں. مثلا وہ ہر روز دیوار کو, حدیث میں آتا کہ ہر روز دیوار کو وہ کریدتے ہیں, کھرچتے ہیں, تو ایک دن آئے گا جب وہ جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے واپس چل جاتے ہیں, کہتے کل کو کریں گے, تو آخر میں ایک دن وہ کہیں گے ہم انشاءاللہ کل کریں گے, جب انشاءاللہ کریں گے تو اس کو شگاف دراڑ کر لیں گے. اور اسی طرح پھر زمین کے اندر فساد مچائیں گے, اتنا فساد مچائیں گے کہ تمام زمین والے ان کو ختم کر دیں گے, اپنے متاحت کر لیں گے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند حواری, عیسیٰ علیہ السلام دنیا دوبارہ دنیا پر آنے ہیں زمین پر, تو وہ اور ان کے چند حواری جو ایک جگہ پناہ لیں گے, باقی تمام کے تمام پر یہ تباہی مچا دیں گے. آخر یہ بغاوت میں جب انتہا کو پہنچ جائیں گے پھر یہ آسمان کی طرف بھی تیر پھینکیں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خون لگے ہوئے خون آلود جو واپس کر کے بھیجے گا, تاکہ یہ اچھی طرح اپنے گمراہیوں کے اندر, اپنے نظریات اور عقائد کے اندر اچھی طرح پھنس جائیں. تو یہ کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کر دیا جو آسمانوں پر رہتا تھا, اب ہم پر کسی قسم کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت نہیں آئے گی. یہ مسند احمد ترمذی کی روایتیں ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ان کا خروج ہے نزول عیسیٰ کے بعد ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے کہ دیوار میں سوراخ جو ہے وہ فتنے کے قریب ہوگا. جب فتنے پیدا ہوں گے, وہ قیامت کے قریب جو فتنے آنے ہیں, تو اس کے قریب جو دیوار کے اندر یہ سوراخ ہوگا. یہ تمام تمام روایات یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص قوم ہے, اور ان کی یہ کیفیت اور حالتیں بیان کی گئی ہیں, اور وہ قومیں آئیں گی جو تمام تمام تباہی مچائیں گی. بعد نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دیکھی ہے واللہ عالم یہ وہی دیوار ہے, اور بعد نے کوئی بڑی دیوار کہیں دے رہی, اس نے کہا دیا کہ یہی ہے, لیکن حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ وہی ہے, یہ واللہ عالم یہ وہی ہے, یہ کوئی اور ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء, پیچھے رہ گیا, وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, پیش کریں گے ہم جہنم اس دن کافروں کے لیے, پیش کرنا, سامنے جہنم بھی لے جائیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں ہیں, ہماری یاد نہیں ان کو آتی, پردے چڑھے ہوئے ہیں, وکانوا لا یستطیعون سمعا, نہیں طاقت رکھتے وہ سننے کی, ان پردوں کے واسطے نہ سننے کی کوشش کرتے نہ دیکھنے کی. افحسب الذین کافروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا گمان کر رکھا لوگوں نے کہ بنا لے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, اللہ جن کا اپنی فائل, کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, یہ کہ بنا لیں وہ میرے بندوں کو من دونی علاوہ میرے اولیاء, کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا اولیاء بنا رہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک تیار کر رکھی ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی کے, جہنم سیدھے جاتے سب سے پہلے جہنم ان کے بطور مہمانی کے لیے تیار ہے. اب عبادی سے مراد کون ہے؟ کہ جن کو انہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا اولیاء, اپنا مددگار اور حامی بنا رکھا ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ کہ پتھر کے بنے ہوئے مجسمے تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ عبد کا لفظ مجسموں پر, پتھر کے بے جان چیزوں پر نہیں بولا جاتا. تو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنا مددگار حامی اور ناصر بنا رکھا ہے, صاف ظاہر یا فرشتے ہیں یا اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, شہداء ہیں, جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, کہہ دیئے کیا خبر دوں میں تمہیں کون زیادہ خسارے والا ہے عمل کے اعتبار سے, سب سے گھاٹے میں یا نقصان میں عملوں والا کون ہے اس کو بتلائیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی ضائع ہوگی ختم ہوگی جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں بہت اچھے کام. سب سے زیادہ گھاٹے والے نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی, بڑی عبادتیں کی, ریاضتیں کی, لیکن تمام کی تمام عبادتیں عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا تمام کی تمام سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے تمام عبادتیں, تمام ریاضتیں, تمام ثقافتیں تباہ و برباد ہوگی. قیامت کے دن ان کے لیے ایک نیکی بھی نہ ہوگی. بڑے پل بنائے, بڑے مسافر خانے بنائے, بڑے ہسپتال بنائے, بڑے غریبوں یتیموں کے رفاہ عامہ کے بڑے کام کیے, لیکن عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, یا تو عقیدہ تھا ہی نہیں یا عقیدہ تھا لیکن صحیح نہ تھا, کہ یا پھر ان کے لیے تمام کے تمام عمل جو ہیں سنت کے مطابق نہ تھے, نبی کے طریقے کے مطابق نہ تھے. ایسے مبتدئین بدتیں, بدتوں پر عمل کرنے والے, اور ایسے بے عقیدہ لوگ, ان کی تمام کی تمام سائی اور کوششیں دنیا ہی کے اندر ضائع ہوگی. وہ لوگ ضائع ہوں گی ان کی سائی اور کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک بڑا اچھا عمل کرتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں بڑے اچھے کرتے ہیں, بڑی نیکیاں, بڑے صدقے خراب, بڑے فلان, لیکن تمام کے تمام ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتے رہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا, ولقائہی, اور اللہ کی ملاقات کا, قیامت کے دن کا بھی انکار کیا. وحبطت اعمالہم, پس ضائع ہو گئے ان کے تمام کے تمام اعمال, ایک عمل بھی نہ رہا. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن, وزن کرنے کے لیے ترازو بھی نہ کھڑا کریں گے. ترازو تو تب کھڑا کریں, وزن تو تب کیا جائے اگر کسی کی نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, یہ تو وزن کیا جائے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں, جس کے پلے نیکی نام کی چیز ہی نہ ہو, جو نیکی کی وہ ضائع, جو نیکی کی وہ ضائع, اس کا وزن کیا کرنا, سیدھا جہنم میں. ضائع ہو گئے ان کے اعمال, نہ قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ بدلہ ہے ان کا جہنم. جہنم اصل بیان, یہ بدلہ ان کا بدلہ ہے یعنی جہنم کا سبب اس کے جنہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق, میری آیات کو نبیوں کو ہنسی مذاق بنا لیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ہو گیا ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی, ان کے لیے مہمانی جنت الفردوس, سب سے اعلیٰ درجے کی یہ جنت وہ ہوگی. بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو, سب سے اعلیٰ درجے کی جنت. یہ نہیں یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہمیں کوئی جنت دے دینا جو سب سے نکمی سی, چل اسی میں ڈال دینا, چھوٹی سی جنت دے دینا, مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اتنی وسیع ذات سے بڑا مانگو, بڑی ذات سے بڑا ہی مانگا جاتا نا. یہ تو نہیں آپ کو یہ وزیر اعظم کے پاس یا صدر کے پاس جائیں, کیا لینے آئیں جی, کہ مجھے پانچ روپے دے دیں, یہ پانچ روپے وہاں لینے لے کر لیے گئے. تو بڑے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, بڑی چیز مانگی جاتی ہے, تو جب تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, اللہ سے مانگے چھوٹی تھی جنت نہ, اس کو کہ جنت فردوس دے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اس میں. لا یبغون عنہا حولا, نہ تلاش کریں گے اس سے پھرنا, تبدیل ہونا. یہ نہیں کہ دو چار سال ہے کہ کہیں کہ یار اس میں تو ہم اکتا گئے ہیں, روزانہ وہی جنت میں اسی میں پھرتے ہیں, کوئی نہیں ہونی چاہیے نہ, روزانہ نعمتیں نہیں, روزانہ کے نئے اس کے ڈیزائن مختلف, روزانہ کے نئے اس کے اندر چیزیں الگ الگ, روزانہ ان کی سیٹنگ الگ ہوگی. وہاں تبدیلی کا یا تبدیل کرنے کا, چینج کرنے کا یہ نظریہ بھی نہ ہوگا. قل لو کان البحر بحر مداد لکلمات ربی, کہہ دیجئے اگر ہوں سمندر, یعنی سمندروں کا پانی, لو کان ماء البحر, اگر ہو سمندروں کا پانی مدادن سیاہی ہو جائے، یہ کلمات ربی میرے رب کی کلمات معلوم کرنے کے لیے، لنافذ البحر تو ختم ہو جائے گا سمندروں کا پانی، قبل ان تنفذ کلمات ربی پہلے اس کے ختم ہو میرے رب کے کلمات، ولو جئنا بمثله مددا اگرچہ لے آئے ہم اس کی مثل اور بھی مدد بطور امداد کے، امداد کے طور پہ اتنی سیاہی اور بھی لے آئے جتنی سمندروں کی سیاہی ہے، پانی ہے یہ تمام سیاہی بنا لیا جائے تو اتنی سیاہی اور لائیں اور لائیں، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اس کے کمالات، اس کی قدرت کے عجائبات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کلمات مرا اللہ کی تعریفات کے کلمات، اس کے کارناموں کے کلمات، اس کے کمالات اور عجائبات قدرت اور دلائل و براہین، ان کو یہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ باقی ہر چیز پر فنا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ایک انتہا ہے سمندروں کی سیاہی کے لیے، ایک انتہا درختوں کی کلموں کی، ایک انتہا جنوں کی، ایک انتہا، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات کی انتہا ہے ہی نہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، یہ تین واقعے تمہارے سوال کرنے پر بتلا دیے، تو یہ نہ بھی سمجھ لے کہ میں خود عالم الغیب ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا ایک عظیم مرتبہ مقام دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرح وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح سے خبریں آتی ہیں، تمہیں نہیں آتی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میری پیروی کرو، باقی چلنے کھانے پینے زندگی گزارنے کے اعتبار سے میں انسان ہوں، بشر ہوں، اس لیے یہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے جیسا انسان ورگا اللہ کا نبی اور پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم، کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں میں تو بشر ہوں تمہاری مثل ہی، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، فرق یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، شان اور مقام میں ہے تمہارے جیسا نہیں، شان اور مقام کا بھی یہ بتلایا کہ میری طرح اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور تمہاری طرح وحی نہیں ہے، اتنا عظیم فرق ہے، لیکن باقی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، باقی ضروریات اور حاجات کے اعتبار سے میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، میں بھی بشر ہوں، انسانوں ہی میں سے ہوں۔ تو من کان یرجو لکا ربہ، پس جو کہ امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل کرے وہ صالح اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، نہ شریک کرے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ یہ نبی کی بشریت والا مسئلہ، یہ کوئی جھگڑے والا اتنا مسئلہ تو نہ تھا جس کو ایسے بنا لیا گیا ہے، قرآن کی بار بار آیات آپ نے پڑھی ہیں، بالکل واضح ہے، تو خود احادیث کے اندر بھی آپ نے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی، بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ آپ نے جماعت کرائی اور اس کے اندر بھول گئے، دو رختوں کے بعد سلام پھیر دیا اور بعد میں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری کی ایک کتاب الاحکام کے اندر بھی روایت ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم میرے پاس جھگڑا لاتے ہو، کوئی اپنے چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مجھے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میرے لیے جائز ہوگی، بلکہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم میرے پاس جھگڑا لاتے ہو، تو کوئی چرب زبانی کے واسطے اگر میں اس کے ظاہری دلیلوں کو دیکھ کر، زبان کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں، کیونکہ میں عالم الغیب تو نہیں ہوں، اس لیے اگر میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا حق بنتا نہیں تھا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ ہے، ترجمے کے اندر انہوں نے تین چار جگہ بڑی بہترین اچھی اس کی بات کی وضاحت کی ہے، مثلا سورۃ المومنون کی آیت نمبر 24 کا حاشیہ نمبر 33 پر، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 24 کا حاشیہ نمبر 33 پر، اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 6 کے حاشیہ نمبر 10 پر انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ اب احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ان کے الفاظ سنیے جو انہوں نے ان دو آیتوں کی شرح میں لکھے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، انہوں نے سمراج مشرقین مکہ نے کافروں نے انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ کمال بے عقلی اور ناپہمی ہے. پھر بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا. کیسی بات ہے؟ مطلب ان کا یہ ہے ان مکہ والوں نے منکرین نے بشریت کا انکار کیا اور یہ ان کی عقل کی اور ناپہمی کا کمال تھا. انتہا درج کے غبی لوگ بے عقلی اور ناپہمی تھی. کیوں کہ بشر کو کا رسول ہونا اس لیے نہ مانا کہ یہ بشر ہے اور پتھروں کے مجسموں کو خدا بنا لیا. یہ کہہ دیا کہ بشر جو وہ تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن پتھر کے مجسمے خدا بنا لیے. کتنی بے عقلی تھی ان کی. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں یہ بھی انہیں کا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 3 حاشیہ نمبر 6 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 3 حاشیہ نمبر 6 اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کا اصول تھا. یہ کفر کا اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا. دوبارہ یہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ان کی بات ان کا یہ حوالہ دیا جا رہا ان کا ترجمہ ہے اور انہوں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 3 کا حاشیہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ یہ کفر کا اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کر دی جائے کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا. ایک اور بھی سن لیں سورہ ہود آیت نمبر 27 کا حاشیہ نمبر 54 سورہ ہود آیت نمبر 27 اور حاشیہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہی. اس گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت سی امتیں اسلام سے محروم رہی. تھوڑی دیر بعد آگے جا کے لکھتے ہیں اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب سید الانبیاء کی بشریت کا انکار کرتے اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں. اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب سید الانبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں. اب یہ وہ ہیں کہ جن کے مذہب پر ہمارے بھائیوں کا تمام انحصار ہے. مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ یہ ان کی قرآن کے ترجمے کے حاشیے جو ہے وہ 2-3 پڑھ کر سنائے ہیں. اس لیے یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو ایسے ہی ہوا ایک بنا لیا اور اس کے اندر باسے مباسے اور اس طرح طرح کی لمبی لمبے جو مناظرے اور کتابیں اس کے اندر لکھ ڈالی ہیں. اس لیے بات بالکل واضح ہے. قرآن کی آیات میں کئی جگہ آپ نے پڑھ لیا, احادیث کے اندر بھی سن لیا اور خود ان کے علماء کا موقف بھی دیکھ لیا. ہاں یا اللہ میرے دل میں نور کر دے, اس کا مطلب کہ نور بن گئے. یہ تو تم بھی دعا کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, ہر ایک بھی کرتا ہے. اس کا سن تو لو, میں پتا چل گیا کیا دعا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صبح کی سنتوں کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجل فی قلبی نور ہوں وفی بصری نور ہوں. یہ تمام اس کا ہر ایک دعا کرتا ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں سے ہر ایک نور بن گیا, جو بھی یہ پڑھتا جائے وہ نور بن گیا. تو پھر صرف نبی نور نہ ہوئے بلکہ ہر ایک نور ہے جو بھی یہ دعا پڑھے. اس کا مطلب یا اللہ میرے دل کے اندر نورانیت پیدا کر دے کہ تیرے دین کو میں سمجھ سکوں, میری آنکھوں کے اندر, میرے کانوں کے اندر, میں ایک ایک عضو کے اندر وہ نور پیدا کر دے جو تیرے دین کو, تیری تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگیاں گزارنے والا ہو. نہیں جی, تو بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے نا بڑے کا, تو باقی فوج کا تو نہیں نام لیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئے, اکیلے آئے تو اس کے ساتھ حوالی بھی ہوتے ہیں, ان سے فوج بھی ہوتی ہے, تمام ہوتے ہیں, تو بڑے کا نام لیا جاتا نا. ہاں جی, وہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں نہیں, وہ ایسے نہیں کرتے, آپ کو غلط فہمی ہے. وہ کرتے ہیں قل انما انا, میں تو میں ہوں, بادشاہ مشرکوں بشر تمہاری طرح کے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی تحریف ہے, یہ تحریف مان گئی کہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا پر وقف کرو اور بادشاہوں کا تعلق آگے ہے. مانا یہ بن جائے گا قل انما انا, کہہ دیجئے میں تو میں ہوں, جو بھی بادشاہ مشرکوں بشر تمہاری طرح کے ہوتے ہیں. یہ تحریف ہے, قرآن کی تحریف آج تک آج تک کسی مترجم نے، ترجمہ کرنے والے ہیں جو بندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، تمام کسی ایک نے آج تک یہ ترجمہ نہیں کیا، یہ قرآن کی تحریف ہے، غلط مفہوم ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ ماں جو نافیہ ہے، معنی یہ کہ کہہ دیجیے بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح کا، ہیں کہ انا کا جو ماج ہے وہ بھی نافیہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ نافیہ تو آگے والا بھی نافیہ بنا لو، انما الہکم الہ واحد، کہ نہیں ہے تمہارا الہ ایک نہیں 15-20 ہیں، پھر وہ اس کا بھی نافیہ بناؤ۔ اس لیے سیدھی بات، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا تہیہ پانچہ نکال، سیدھی بات تو بھی ٹھیک ہے، وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں غلط ہے جو قرآن و حدیث میں آ گیا، اپنی بات پر ضد ہٹ درمی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے غلط دلیلیں، یہ ہوتی ہے غلط انداز۔ اس لیے ہمارے اندر بھی یہ بات چیزیں آ جاتی ہیں، تو کوئی کسی ہمارے بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے، وہ قرآن کی آیت کے یا حدیث کے خلاف ہمیں ضد نہیں کر دینی چاہیے، کیوں نہ پرانے کے ہم ثابت کر کے چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے کی ہے تو ان کا اپنا نظریہ تھا، وہ غلطی ہوگی، اللہ ان کو معاف کرے۔ جو قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، جس کی صحیح بات ہے، جس کی بھی صحیح بات ہے، امام شافعی کیا، امام ابو حنیفہ کیا، امام مالک کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس کی قرآن و حدیث کے مطابق صحیح بات اس کی مانے، یہ ضد اور ہٹدرمی بنا لینا کہ فلاں کی مانے کہ فلاں کی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ سورہ کہف کے جو عام مضامین ہیں، اس کے اندر ایک تو اصحاب کہف کا واقعے کی تفصیل ہے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل، تیسرا ذوالقرنین کا واقعہ، چوتھا برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرانا اور دنیا سے بے رغبت کرنا، یہ اس کے اندر بیان کیا گیا، پانچواں اس کی خبر دینا کہ مشرقین کے معبودین جنوں نسبے سے تھے، مشرقین نے جو اپنے معبود بنائے تھے وہ صرف پتھر ہی پتھر نہ تھے، بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے ان کی تصویریں اور شکل و صورتیں بنائی ہوئی تھیں۔